bilang ang kasalanan ko, tinanggap mo ko. Nakara ay kinalimutan mo, ngayon ako'y sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo. Niyakap mong mahigpit palapit sa'yo, wala na ngang hihigit sa pag-ibig mo. Pinawi mo nakala kong ika'y napago, lahat ay tinapos na. Kahit ginawa kang pansamantala, iniwang mag-isa. Hayaan mong lahat ay ma Niyakap mong mahigpit palapit sa'yo, wala na ngang hihigit sa pag-ibig mo. Pinawi mo lahat ng luha at kalungkutan sa aking puso dahil sa pag-ibig mo. Magbabago, pinatawad ang lahat ng kasalanan ko. Dahil sa pag-ibig mo, di mapapagod. Pinatawad ang lahat ng kasalanan ko. Dahil sa pag-ibig mo, di matatapos. Pinatawad ang lahat ng kasalanan ko. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Niyakap mong mahigpit palapit sa'yo, wala na ngang hihigit sa pag-ibig mo. Pinawi mo niyakap mong mahigpit palapit sa'yo, wala na ngang hihigit sa pag-ibig mo. Pinawi mo lahat ng luha at kalungkutan sa aking puso. Pinawi mo aking puso, pinawi mo lahat ng luha at kalungkutan sa aking puso.